Platinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 22 stycznia, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Pożar metanu w kopalni Knurów w Szczygłowice. Są doniesienia o rannych. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Nie ma zgody sądu na listę żelazny dla Michała K., byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Obrona zapowiada zaskarżenie tej decyzji. Protesty Rosjan w obwodzie kurskim. Skarżą się władzom na wojnę, przez którą nie mogą wrócić do domów. Trwa akcja w kopalni Knurów w Szczygłowice, gdzie doszło do zapalenia się metanu. Według informacji od ratowników są osoby ranne i poszkodowane. Na miejsce tego zdarzenia wydysponowano jedną załogę lotniczego pogotowia ratunkowego z bazy w Katowicach i śmigłowiec wylądował na miejscu zdarzenia. Mówiła Justyna Sochacka z LPR. Na miejscu są także ratownicy z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Sąd Okręgowy w Warszawie nie przychylił się do wniosku o przyznanie listu żelaznego byłemu prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michałowi K. Będziemy tę decyzję skarżyć, zapowiedział jego obrońca. Pierwszy raz sąd zajmował się wnioskiem na początku października i podjął taką samą decyzję. Uznał wówczas, że wydanie listu żelaznego uniemożliwia sprzeciw prokuratury. List to specjalny dokument przyrzekający oskarżonemu pozostanie na wolności do czasu prawomocnego wyroku. Michał K. został zatrzymany w Londynie na początku września i pozostaje w areszcie. Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, kiedy stał na czele rządowej agencji, a także narażenie jej na straty finansowe. 15-latek staranował samochodem policyjną blokadę. Do zdarzenia doszło nad ranem nieopodal wsi Trzebielino w województwie pomorskim. Chłopak zabrał samochód matce. Zaniepokojona kobieta powiadomiła policjantów o sytuacji. Funkcjonariusze natychmiast obrali możliwe kierunki poruszenia się 15-latka. Po chwili w rejonie Trzebielina zauważyli wskazany pojazd, który pędził z nadmierną prędkością. Młody chłopak nie reagował jednak na wydawane przez policjantów sygnały do zatrzymania. Rozpoczął się więc pościg wraz z wyznaczeniem punktów blokadowych. Po kilku minutach ucieczki nieletni kierowca, widząc ustawiony na drodze radiowóz, postanowił sforsować blokadę, uderzając w policyjny pojazd, po czym został zatrzymany. Relacjonował Dawid Łaszcz z Komendy Policji w Bytowie. Na razie nie są znane powody rajdu 15-latka. Teraz chłopak stanie przed sądem rodzinnym. Wniosek ekstradycyjny w związku z zatrzymaniem Samera A leci do władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Adam Bodnar wysłał stronie emirackiej komplet przetłumaczonych dokumentów w sprawie byłego prezesa jednej ze spółek należących do Orlenu. Samer A jest podejrzany o wyrządzenie spółce szkody na kwotę ponad 1,5 miliarda złotych. Strona przede wszystkim emiracka musi się zapoznać z naszym wnioskiem. Ten wniosek zostanie poddany ocenie w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wea, czy spełnia warunki formalne przewidziane umową, bo ona jest tutaj podstawą procedowania i naszej współpracy polsko-emirackiej. A następnie kolejnym etapem jest etap sądowy, więc oczekujemy na działanie organu centralnego, a następnie organów sądowych. Mówiła Anna Damiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Samer A. był członkiem zarządu OTS, spółki należącej do grupy Orlen. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu 13 stycznia został zatrzymany w Dubaju. Za wyrządzenie spółkom szkody majątkowej wielkich rozmiarów grozi mu do 25 lat więzienia. W całej sprawie chodzi o zawarcie 3 niekorzystnych kontraktów na zakup ropy naftowej. Rosjanie protestują w obwodzie kurskim. Region od pół roku zajmują ukraińskie wojska. W ostatnich tygodniach Ukraińcy podejmują kontrnatarcia, hamując rosyjskie próby odbicia zajętych miejscowości. Armii Putina nie pomagają nawet wielotysięczne oddziały północno-koreańskich żołnierzy. O protestach w regionie opowie Maciej Jastrzębski. Mieszkańcy zajętych przez Ukraińców rosyjskich rejonów już od początku roku publikowali apele do władz w Moskwie o pomoc. Tłumaczyli, że codziennie słyszą odgłosy wojny, w tym przelatujące rakiety i drony. Wczoraj kilkadziesiąt osób z rejonu Głuszkowskiego zażądało spotkania z gubernatorem obwodu kurskiego, ale ten oświadczył, że nie może przyjść, ponieważ jest chory. Protestujący opublikowali materiały wideo, w których podkreślają, że od pół roku nie mogą korzystać ze swoich domów i mieszkają w tymczasowych schroniskach lub w wynajętych mieszkaniach. Według oficjalnych danych od początku ukraińskiej ofensywy w obwodzie kurskim swoje domy opuściło około 110 tysięcy Rosjan. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach teraz przeważnie od minus 1 stopnia do plus 2. Dzisiaj będzie maksymalnie od 0 do 5. W ciągu dnia na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu ze śniegiem i deszczu. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, bez opadów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 5 po 11. Dobrego dnia. Witamy ponownie, Elżbieta Malinowska, Ania Lalka i Maciej Jankowski. W tym składzie jeszcze przez godzinę. Z nami między innymi YouTube. Atomic City. YouTube, ten utwór pokazało światu, kiedy planowali koncert w Las Vegas w The Sphere, w tym wielkim, gigantycznym, można powiedzieć, venue koncertowym. To był fenomenalny występ, audiowizualne przedsięwzięcie, zresztą tak jak każde, które się tam później odbywało. To Fiona Apple teraz u nas muzycznie. 9 po 11 na zegarach. Kto ma ochotę, proszę pisać w sprawie kolsów już w tę niedzielę w Trójce. Dobrego dnia, @polskieradio.pl albo dzwonić 22 7 trójek. Tell me through the night.

Albo budynek, który stara się być jak drzewo. Ma bardzo mocny pień i trzon. Obrośnięty jest liściami. Tylko zamiast tych liści mamy kapsuły. Jest ich 140. No i te kapsuły w taki sposób, trochę jak huby, może to lepiej wizualizuje kształt tego budynku, są poprzyklejane do tych trzonów, które w przypadku tego budynku są po prostu komunikacjami. Więc czyli korytarzami, mówiąc, którymi tak, po prostu możemy przechodzić. Klatkami schodowymi, tak, którymi możemy wchodzić góra-dół. Maciej Siuda, architekt, projektant, humanista, podziwia wizyjność architektury, która powstawała w Japonii w latach 60. i 70. Tokijski budynek Kishokurakawy był główną realizacją tak zwanego metabolizmu w sztuce. Elastyczny system, który podlega nieustannie zmiany w wyniku zmieniających się potrzeb użytkownika. I w związku z tym było to dość rewolucyjne spojrzenie, bo jak myślimy o architekturze, to z reguły kojarzy nam się ze stałością. Ptaki, które przeszkadzają w opowieści Maćka, przypominają o przyrodzie. A co gdyby tak budynki, analogicznie do procesów biologicznych, miały możliwość wymiany zużytych komórek na nowe? Jak pociągniemy ten temat, to wyjdziemy w takie zjawiska w architekturze jak projektowanie, jakby życia po życiu budynków, albo recycling, albo cyrkulację materii, zmianę architektury z jednej funkcji na drugą funkcję. Wszystkie te przekształcenia są jakąś konsekwencją i takim pogłębianiem tematu, które bardzo blisko jest procesów biologicznych. 140 kapsuł, które jak huby obrosły drzewo. Miały zostać wymienione po 25 latach, ale tak nigdy się nie stało. Budynek na Kogin Capsule Tower powstał w 1972 roku. Zbudowano go w ciągu 30 dni. Nam kojarzyć może się oczywiście z prefabrykowanymi blokami. Kolektywne projektowanie, prefabrykowane kapsuły były niewielkimi przestrzeniami do życia. Jeszcze do niedawna prywatni właściciele mieszkali w nich i na przykład urządzali DJ-skie koncerty. Koei is a DJ. She live streams from her pod on one of the upper floors of the tower. Architektura sprzed 50 lat na wskroś wybiegająca w przyszłość. Zastanawiam się, czy o budynku, który został usunięty z pejzażu tokijskiej stolicy, nie mówi się dzisiaj więcej niż przez ostatnich 50 lat, kiedy przeciekawy obiekt niszczał wśród gęstej zabudowy. To zaskakujące, ale może koniec i znikanie są tutaj wypełnieniem idei myślicieli japońskiego metabolizmu. No bo jeżeli metabolizm u podstaw był o przemianie i zmianie, o miastach, które nieustannie reagują, dostosowują się do zmieniających potrzeb, to właśnie może to jest okej w pewnym sensie, że ten budynek jest rozbierany i że on znika, no bo on w zasadzie w tym momencie dopełnia ideę metabolistycznych budynków, które w momencie, kiedy ich przydatność, funkcja, stan techniczny jest już niewystarczający, to w zasadzie przestaje być przydatny i powinien zrobić miejsce na jakąś nową architekturę. Więc w pewnym sensie ten cykl zostaje domknięty w momencie, kiedy budynek zostanie rozebrany. Do takiej refleksji namawiam, ale przede wszystkim zapraszam na wystawę do Wrocławskiego Muzeum Architektury. Cały zbiór przedmiotów, które nie powstałyby, gdyby nie tokijska ikona. Różnego rodzaju zdjęć, zabawek, filmików, czyli jakichś takich pozostałości śladów, które przetwarzają ten budynek i robią z niego na przykład popularną grę popkulturową. Pamięć po miejscu, którego już nie ma. Maciek Siuda, jeden ze współtwórców tej ekspozycji, zaprasza na wystawę do Wrocławia, a ja zapraszam do oglądania zdjęć tokijskiego budynku z kapsułami. Wystawę Shincintesa Procesy Nietrwałości oglądać można w Muzeum Architektury we Wrocławiu do 13 kwietnia. Współtworzyły ją Anna Kołodziejczyk i Daniela Tagowska. A wszystkie odcinki dotychczasowe cyklu Dobrze Zaprojektowane można znaleźć w podcastach Trójki. Zachęcam do tego, żeby do nich zaglądać. Era Retuszera, 11:37. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Proszę zostać z nami. Niech, ba, grzeje się, dziada skończy. dobra. Nie da się żyć, zwariuję jak nic. Nie da się żyć, zwariuję jak nic. Dobrego dnia, Małopolskie Radio.pl. Jeszcze przez kilka chwil możemy zapraszać naszych słuchaczy na koncert, który już w tę niedzielę odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 26 stycznia po 19 duet Calls prosto ze Śląska przyjedzie do nas, żeby zagrać koncert. A to wszystko w ramach jeszcze cały czas trwającej promocji płyty Sanatorium, która to płyta na miejscu pierwszym zestawienia najlepszych płyt minionego roku, polskich płyt się znalazła. I to zdaniem oczywiście słuchaczy rotacji. Rotacja, przypomnę, codziennie od poniedziałku do czwartku po 19, a dziś po 19 u Ani Lalki wspomniani Kolsi w rozmowie. Będą opowiadać o rzeczonej płycie, ale też co nieco o koncercie. 22 i 7 trójek, dobrego dnia, małpapolskiradio.pl. Zaproszenia jeszcze czekają. More than a dream, y'all. thunder sounds and you see the lightning almost touch the ground. You hear a voice sometimes by a child sing, fly together. Feels so hard sometimes when you start to lose your mind. Just grab your sister's hand and fly together. Black Puma, show 'em how. The bluebird, fly together. Fly together. Just fly together, baby. More Than a Love Song, tak śpiewają Black Pumas. Adrian Quesada, czyli jeden z założycieli tego zespołu, teraz zapowiada epkę, mixtape w zasadzie, który ukaże się już niebawem. To będzie mixtape złożony z utworów nawiązujących bardzo do lat 90. Będzie tam trochę hip-hopu. Już pierwsza zapowiedź, czyli Ten City, się ukazała wczoraj, w rotacji się pojawiła. Myślę, że jeszcze na antenie Trójki zagości, ale ja zachęcam tymczasem do sprawdzenia na własną rękę. 12 się zbliża. Jak zwykle o tej porze w Trójce sięgamy po naszą prozę. Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz. Czytamy Lalkę Bolesława Prusa. Nowe wydanie. Fragmenty. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Proszę, papo, odezwała się panna Izabela, usłyszawszy pukanie do swych drzwi. Wszedł pan Tomasz. Ona podniosła się z szezlonga, ale ojciec nie pozwolił na to. Objął ją w ramiona, ucałował w głowę i zanim usiadł przy niej, rzucił okiem w duże lustro na ścianie. Zobaczył tam swoją piękną twarz, siwe wąsy, swój ciemny żakiet bez zarzutu, gładkie spodnie, jakby dopiero co wyszły od krawca i uznał, że wszystko jest dobrze. Słyszę, rzekł do córki uśmiechając się, że panienka odbiera korespondencje, które jej psują humor. Ach, papo, gdybyś wiedział, jakim tonem przemawia ciotka. O, zapewne tonem osoby chorej na nerwy. No, za to nie możesz mieć do niej żalu. Gdyby tylko żal. Ja boję się, że ona ma rację i że nasze srebra mogą naprawdę znaleźć się na jakim bankierskim stole. Przytuliła głowę do ramienia ojca. Pan Tomasz spojrzał niechcący w lusterko na stoliku i przyznał w duchu, że oboje w tej chwili tworzą bardzo piękną grupę. Szczególnie dobrze odbijała obawa rozlana na twarzy córki od jego spokoju. Uśmiechnął się. Bankierskie stoły, powtórzył. Srebra naszych przodków bywały już na stołach Tatarów, Kozaków, zbuntowanych chłopów i nie tylko. Nam to nie uchybiało, ale nawet przynosiło zaszczyt. Kto walczy, naraża się na straty. Tracili przez wojnę i na wojnie. A dziś nie ma wojny. Zmieniła się tylko broń. Zamiast kosą albo jataganem walczą rublem. Joasia dobrze to rozumiała, sprzedając nie serwis, ale rodzinny majątek. Albo rozbierając na wybudowanie spichlerza ruiny zamku. Więc jesteśmy zwyciężeni. Nie, dziecko, odparł pan Tomasz, prostując się. My dopiero zaczniemy triumfować. I bodaj czy nie tego boi się moja siostra i jej koteria. Oni tak głęboko zasnęli, że razi ich każdy objaw żywotności i każdy mój śmielszy krok, dodał jakby do siebie. Twój, papo? Tak. Myśleli, że poproszę ich o pomoc. Ja natomiast podziękowałem im za emeryturę i zbliżyłem się do mieszczaństwa. Zyskałem u tych ludzi powagę, która zaczyna trwożyć nasze sfery. Myśleli, że zejdę na drugi plan, a widzą, że mogę wysunąć się na pierwszy. Ty, papo? Ja. Dotychczas milczałem, nie mając odpowiednich wykonawców. Dziś znalazłem takiego, który zrozumiał moje idee i zacznę działać. Któż to jest? A niejaki Wokulski, kupiec, żelazny człowiek. Przy jego pomocy zorganizuję nasze mieszczaństwo, stworzę towarzystwo do handlu ze wschodem, tym sposobem dźwignę przemysł. Ty, papo! I wówczas zobaczymy, kto wysunie się naprzód, choćby przy możliwych wyborach do Rady Miejskiej. Panna Izabela słuchała z szeroko otwartymi oczyma. Czy ten człowiek, szepnęła, o którym mówisz, papo, nie jest jakim aferzystą, awanturnikiem? Nie znasz go więc? On jednak jest jednym z naszych dostawców. Sklep znam, bardzo ładny, mówiła panna Izabela, zamyślając się. Jest tam stary subiekt, który wygląda trochę na dziwaka, ale nadzwyczajnie uprzejmy. Ach, zdaje mi się, że kilka dni temu poznała mi właściciela. Wygląda na gbura. Wokulski gbur? O, jest on wprawdzie trochę sztywny, ale bardzo grzeczny. Będąc we wtorek w sklepie, zapytałam go o cenę wachlarza. Trzeba było widzieć, jak spojrzał na mnie. Nie odpowiedział nic, tylko wyciągnął swoją ogromną, czerwoną rękę do subiekta, nawet dość eleganckiego chłopca, i mruknął głosem, w którym czuć było gniew. Panie Morawski, czy Mraczewski, bo nie pamiętam, pani zapytuje o cenę wachlarza. Nieciekawego znalazł papo wspólnika. O, oni tacy. Poznasz ich, bo myślę urządzić w domu parę zebrań. Wszyscy oryginalni, ale ten oryginalniejszy od innych. Papa tych panów chce przyjmować? W tej chwili weszła panna Florentyna, zapraszając na obiad. Ha, śmieje się z belci. Wyobraź sobie, Floro, że Wokulski zrobił na niej wrażenie gbura. Czy ty go znasz? Któż by dziś nie znał Wokulskiego? Odpowiedziała panna Florentyna. No, elegancki on nie jest, ale robi wrażenie. On mi przypomina, pamiętasz, Belu, tego pułkownika strzelców w Paryżu? A mnie posąg triumfującego gladiatora, melodyjnym głosem dodała panna Florentyna. Pamiętasz, Belu, we Florencji, tego z podniesionym mieczem? Twarz surowa, nawet dzika, ale piękna. A czerwone ręce? Zapytała panna Izabela. Odmroził je na Syberii. Cóż on tam robił? Pokutował za uniesienia młodości. Można mu to przebaczyć. A, więc jest i bohaterem, i milionerem, dodała panna Florentyna. I milionerem? Powtórzyła panna Izabela. Właśnie Mikołaj obniósł polędwice, gdy w przedpokoju zadzwoniono. Stary służący wyszedł i po chwili wrócił z listem na srebrnej tacy. Od pani hrabiny, rzekł. Do ciebie, Belu, dodał pan Tomasz, biorąc list do ręki. Panna Izabela odsunęła talerz i z niepokojem przebiegła papier oczyma, lecz stopniowo twarz jej wypogodziła się. Droga Belu, pisze ciotka, zapomnij, aniołku, o moim poprzednim liście. W rezultacie twój serwis nic mnie nie obchodzi i znajdziemy inny, gdy będziesz szła za mąż. Ale chodzi mi, ażebyś koniecznie kwestowała tylko ze mną. Grób w naszym kościele będzie cudowny, mój poczciwy Wokulski daje fontannę, sztuczne ptaszki śpiewające, pozytywkę, która będzie grała same poważne kawałki i mnóstwo dywanów. Jestem zachwycona, ale gdyby mi wśród tych cudów zabrakło ciebie, rozchorowałabym się. A więc tak, ściskam cię i całuję po 1000 razy, kochająca ciotka Joanna. Postscriptum. Jutro jedziemy do magazynu zamówić dla ciebie kostium wiosenny. Umarłabym, gdybyś go nie przyjęła. Panna Izabela była rozpromieniona. List ten spełniał wszystkie jej nadzieje. Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz czytają powieść Bolesława Prusa w Trójce. Lalka. Fragmenty. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę wznowiło wydawnictwo Marginesy. Zapraszamy.